miejscowych produkcjach. Jelenie to bez wątpienia jeden z najważniejszych filmów w historii Iranu. Kontrowersje, które budził wtedy, czyli w połowie lat 70. ubiegłego wieku, sprawiły, że wnikliwie przyjrzała mu się cenzura. Pozmieniano niektóre sceny w filmie, a film nie tylko nawiązuje, ale wręcz tak naprawdę opowiada o ówczesnych, nabrzmiałych już konfliktach politycznych w Iranie, które to między innymi oczywiście zrodziły kilka lat później znaną do dziś Islamską Republikę Iranu. Opowiada o rozpoczętej kilka lat wcześniej walce partyzanckiej, walce zbrojnej władzy z ugrupowaniami politycznymi nielegalnymi. Opowiada o brutalności policji, opowiada o podziale klasowym i o rzeczach, które najbardziej rzucają się w oczy, kiedy oglądamy ten film, czyli o biedzie i uzależnieniu od narkotyków. Godrat, jeden z protagonistów, mówi niemal na koniec filmu, że lepiej jest umrzeć od kuli niż na ulicy z heroinowego głodu. Te heroinowe głody, ta bieda, która dotykała masy ludzi mieszkających w Teheranie i nie tylko w Teheranie, w innych dużych miastach, to w dużej mierze efekt białej rewolucji szacha Mohammada Rezy Pahlaviego, tak krytykowanej w tym filmie, a która sprawiła, że Teheran i wiele innych dużych miast irańskich stało się miastami zamieszkanymi przez niewykształconych chłopów, którzy tak naprawdę przyjechali do tych miast szukając pracy. Wydawało im się, że ten rozwój gospodarczy, ta reforma ziemska, która kilka lat wcześniej się wydarzyła, sprawi, że oni w tych miastach znajdą pracę, znajdą szansę na godziwy zarobek, na utrzymanie rodzin. To wszystko oczywiście była ułuda znana nie tylko z historii Iranu i to ci ludzie w dużej mierze przecież kilka lat później szacha, ostatniego szacha Iranu obalili. Ale nie tylko w sceny filmowe zaingerowano, jeśli chodzi o film Jelenie Masuda Kimiajego. Początkowo tę piosenkę, którą obiecuję, naprawdę za chwilę usłyszymy, miał wykonywać właśnie Farhad i to tę wersję usłyszymy. Kompozytor tej piosenki, Esfandiar Monfaredzadeh, współpracował przecież już wcześniej z Farhadem przy okazji piosenki do filmu Reza Motori. To była współpraca ze wszechmiar udana, ale cenzura, ówczesna irańska cenzura się na to nie zgodziła się, żeby niepokorny Farhad wykonywał w filmie tę piosenkę. Zgodzono się za to na dobrze nam znaną Pari Zangane i to ona, Gondish Kake Ashimashi, w filmie Jelenie wykonuje. Słuchać ją na początku, w środku i pewnie też na koniec, choć tego sobie akurat w tym momencie nie potrafię przypomnieć. A piosenka ta to taka aranżacja lokalnej wersji historii o Robin Hoodzie. To aranżacja ludowej przypowieści z okolic irańskiego Kazerunu, która to opowiada o ptaku, tymże właśnie gądzieszku, niech go tak odmienimy po polsku, który nie siadał i nie ucztował z królami. To właśnie w dialekcie kazeruńskim ma oznaczać ten rym Ashimashi. Zamiast tego króla okradał za każdym razem, gdy przylatywał do jego pałacu, z jednego diamentu, który później trafiał do biednych. Przy czym ten cwany ptak za każdym razem, gdy przylatywał do pałacu szacha, najpierw nurkował w oczku wodnym, pełnym różnych kolorów, po to, by zmienić kolor swoich piór i nie wzbudzić podejrzeń. Do tego wszystkiego są nawiązania w tym krótkim tekście tej aranżacji ludowej przypowieści. Przy czym tam, gdzie Pari Zangane wykonuje tę piosenkę jak mama śpiewająca swojemu dziecku bajkę na dobranoc, tam Farhad, którego za chwilę usłyszymy, wkłada cały wachlarz emocji siedzących w jego głosie. Jest tu smutek, jest desperacja, jest złość, jest wszystko to, co sprawiło, że wtedy ta piosenka stała się i do dziś pozostaje jedną z najważniejszych, choć wycenionych tylko na miejsce 40 piosenek w historii popularnej muzyki irańskiej. Thank you. Chacha, ashi, mashi, la bebu, memo, machine, bol mi ot chis, mishi, bal mi ot gulle, mishi, mi ofti tu hose na poshi, chis, mishi, gulle, mishi. Kasob boshi, kin mi aze, oshvaz boshi, kin mi chore, hakin boshi. Kodesh yakel ashim ashi. La bebu me ma machine, bol mi ot chis mishi, bal mi ot gulle mishi, mi ofti tu hose na poshi, chis mishi, gulle mishi, mi ofti tu hose na poshi. Kasab boshi, kimi haze, oshvaz boshi, kimi chore, hakim boshi. Kodesh yakel ashim ashi. Tak, tyle opowiadania, a taka krótka piosenka, ale tak ważna i z tak ważnego filmu, bo film Jelenie w ten sposób jeszcze zapisał się w krwawej historii Iranu, że to właśnie ten film wyświetlano w kinie Rex w Abadanie, niemal nad Zatoką Perską, 19 sierpnia 1978 roku, kiedy to kino to stanęło w płomieniach i spłonęło doszczętnie wraz z co najmniej 420 osobami, które znajdowały się wtedy na sali, by ten fantastyczny film Masuda Kimiego obejrzeć. To jedno z tych wydarzeń, które zaważyło dość mocno na dynamice rozwoju rewolucji, która już czaiła się tuż za rogiem. Historia tej piosenki Gondzieszkake Asimasi przypomina, no trudno powiedzieć jeden do jednego, ale bardzo przypomina przecież też historię piosenki Jareda Bastani Man, którą w filmie As Variata Terror miał wykonywać Fereydun Foroughi, a ostatecznie w filmie pojawia się wersja śpiewana przez Jamshida Jama. Ale tę historię opowiadaliśmy sobie kilka ładnych miesięcy, a może już nawet ponad rok temu. Dziś do niej wracać nie będziemy. Przenosimy się do współczesności. Tu czeka nas spotkanie z artystką, z którą w Radiu Teheran do tej pory się nie spotykaliśmy, ale myślę, że dla nikogo tak naprawdę to nic straconego, bo to dziewczyna doskonale znana i w Polsce, i słuchaczom Trójki, występująca już w Polsce i także wracająca do nas w roku 2018. Sevdaliza ma swoją nową epkę. Sevdaliza z nowego mini-albumu The Calling, właśnie co opublikowanego. Sevdaliza, czyli Sevda Alizadeh, dziewczyna, która do 5 roku życia mieszkała w swoim macierzystym Iranie. Później jej rodzice zdecydowali przenieść się do Holandii, gdzie Sevda mieszka do dziś i tam tworzy. Pewnie przez to, że jakoś do tej pory jeszcze nie czerpie ze swoich irańskich korzeni, nie spotyka spotykaliśmy się z nią do tej pory w Radiu Teheran, ale po pierwsze trudno ignorować tak wyjątkowy głos na scenie muzycznej. Dziewczynę, która też przecież doskonale jest w Polsce znana. A poza tym, po drugie, gdyby taka muzyka powstawała w Iranie, to z radością bym się nią dzielił z Państwem tutaj w Radiu Teheran. Mam nadzieję, że kiedyś do tego będzie mogło dojść. Sevda to jeszcze jeden potężny, bardzo wyrazisty głos, jeśli chodzi o śpiew kobiecy irański. I ten głos przywiedzie nas do jeszcze jednego takiego silnego, bardzo wyrazistego głosu, ale jeszcze jedno nagranie z tego nowego mini albumu Sevdy przed nami. Thank you. Sevda Alizadeh z mini albumu The Calling. Do nazwiska Alizadeh jeszcze dziś w Radiu Teheran powrócimy. Tymczasem, żeby sięgnąć po obiecany jeszcze jeden silny i niezwykle osobliwy irański głos kobiecy, musimy tytułem wstępu sięgnąć po podobnie nacechowany głos męski. To wykonanie fragmentu poezji Moulany, czyli Rumiego, w wykonaniu Shahrama Naziriego, Shirin Neshat wykorzystała w swojej instalacji wideo zatytułowanej Bigarar, czyli instalacji, którą przygotowała w roku 1998. Tam dwa ekrany umieszczone na przeciwległych ścianach pomieszczenia wyświetlały najpierw ta po, powiedzmy, lewej stronie film z tym właśnie wykonaniem, z muzyką, ze śpiewem Shahrama Naziriego, z tym, że film przedstawiał Shodzie Azariego, personalnie osobę, powiedzmy, emocjonalnie związaną z Shirin Neshat, wykonującą w sposób, umówmy się, dość przerysowany akurat ten utwór. I za nim widać siedzących mężczyzn wypełniających salę. To publiczność, która w skupieniu z uwagą słucha jego wykonania. Po tym wykonaniu następuje zasłużony oczywiście aplauz. A później bohater tego filmu, właśnie Trzodzia Azari, odwraca się z powrotem do kamery i słucha tego, co dzieje się na przeciwległej ścianie, na filmie, który przedstawia kobietę. Przedstawia Susan Deheim, która wykonuje utwór, z którym za chwilę się spotkamy. Na tejże samej sali nie siedzi nikt, ponieważ w Iranie nikt nie może słuchać kobiecego głosu. To oczywiście artystyczna interpretacja tego wszystkiego, prawda, jest delikatnie inna. Kobiety mogą słuchać kobiecego śpiewu, ale to oczywiście w żaden sposób nie umniejsza problemowi, który istnieje i z którym spotykają się na co dzień kobiety irańskie. To artystyczna wypowiedź Shirin Neshat w tym temacie. Oczywiście to moja uboga interpretacja tej instalacji. Ona oczywiście rozgrywa się na wielu innych poziomach. Można się z nią do dziś spotkać choćby na YouTubie, nie mając przed sobą dwóch ścian, mając przed sobą po prostu jeden ekran, ale sytuację można sobie na osobności w ten sposób wyobrazić. Ten drugi głos zatem, o którym mówiłem, niezwykle osobliwy, przeszywający, należy do Susan Deheim, która także w Polsce jest, myślę, dobrze znana. Występowała tutaj swego czasu z radiową orkiestrą, uświetniając swoją wokalizą kompozycję Jana Kaczmarka. Oh, To Susan Dayhim i jej wokaliza przygotowana na potrzeby instalacji wideo Shirin Shad Bigarar. To już niemal koniec naszego dzisiejszego spotkania. Czeka nas jeszcze, no nie kącik, ale bez mała prawdziwy kąt z muzyką improwizowaną. To dla wszystkich tych klasycznie zorientowanych słuchaczy Radia Teheran, a nie brakuje ich, wiem o tym, dziękując przy okazji za wszystkie maile. To Hossein Alizadeh, który wykona improwizację na setarze. Muzyka zarejestrowana podczas jego występu na Uniwersytecie w Maszhadzie w roku ubiegłym. Niesamowite wykonanie. Hossein Alizadeh po latach wciąż potrafi przepięknie improwizować i docierać gdzieś do głębi, czego też Państwu życzę, zostawiając z tąże właśnie improwizacją. Grażyna Uczkowska audycję zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gil i mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Punktualnie 4.